dodatkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia ocenił, że warunkiem rozpoczęcia negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją powinno być całkowite odzyskanie przez Ukrainę okupowanych obecnie terenów. Służby apelują do czujności do osób, które przekraczają granice obwodu kaliningradzkiego. Ma to związek z prowokacjami ze strony FSB. We francuskim Senacie rozpoczęła się debata nad budzącą duże emocje reformą podwyższającą wiek emerytalny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w programie Otwarte Karty powiedział, że warunkiem rozpoczęcia negocjacji pomiędzy Ukrainą i Rosją powinno być całkowite odzyskanie przez Ukrainę terytoriów okupowanych. Były premier podkreślił, że Ukraina nie może pozwolić sobie na utratę swoich terytoriów, w tym tych zajętych przez Rosjan jeszcze w 2014 roku. Stawianie w tej chwili jakichkolwiek warunków Ukrainie to jest przedsięwzięcie na korzyść Rosji. W szczególności w momencie, kiedy jednak poważna część terytorium Ukrainy jest w rękach rosyjskich. To jest około 20%, może troszkę mniej. Ukraina nie może się pogodzić z tym, żeby to stracić i w związku z tym odzyskanie tego to jest warunek uczciwych negocjacji. Prezes partii rządzącej udzielił wywiadu dla programu Polskiego Radia w Otwarte Karty. Program dziś był po raz pierwszy emitowany na antenie TVP Info. Rosyjskie służby regularnie wzywają na przesłuchania Polaków, którzy przekraczają granicę obwodu kaliningradzkiego, poinformował pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Jego zdaniem jest to zorganizowana akcja rosyjskiego wywiadu, który z jednej strony chce wywołać napięcie na granicy, a z drugiej chce poszerzać bazę strategicznych danych o naszym kraju. O szczegółach Karol Surówka. Według Stanisława Żaryna rosyjskie służby starają się zebrać możliwie największą ilość danych. Fotografują karty kredytowe Polaków, ściągają dane z telefonów oraz pytają o to, czy podróżujący mają rodzinę albo znajomych w wojsku lub policji. Polacy są wypytywani na przykład o tym, czy identyfikują jakieś ruchy wojsk na naszym terytorium. Rosjanie zbierają także dane na potrzeby propagandowe, dodaje Stanisław Żaryn. Często Polaków się wypytuje o nastroje społeczne w Polsce, o co sądzą na temat, to cytat z propagandy rosyjskiej operacji specjalnej na Ukrainie, co sądzą o Władimirze Putinie. Agencja wywiadu zaznacza, że nieustannie podejmuje działania kontrwywiadowcze. Od wybuchu wojny na Ukrainie polskie służby wydaliły 45 oficerów rosyjskiego wywiadu. Zatrzymały też 9 osób podejrzanych o współpracę z białoruskimi służbami. Karol Surówka, Polskie Radio. Brytyjskie służby specjalne zawiodły w sprawie ataku na Manchester Arena podczas koncertu Ariany Grande. To wniosek z opublikowanej dziś kolejnej części oficjalnego raportu dotyczącego krwawego zamachu islamisty z 2017 roku. Z Londynu Adam Dąbrowski. 22 osoby po tym wieczorze nigdy już nie wróciły do domu. Najmłodsza ofiara miała 8 lat. Raport podkreśla, nie sposób ustalić, czy dałoby się uniknąć ich śmierci, ale istniała realistyczna szansa na zdobycie danych, które mogłyby zapobiec zamachowi. To szef dochodzenia John Saunders dodaje, że istniały przesłanki, by zakładać, że Salman Abedi może zrobić coś strasznego. Radykalne poglądy rodziców, udział w starciach w Libii. Dla wielu krewnych raport to bolesna lektura. Nigdy wam nie wybaczymy. Nic nie przywróci nam Liama i Chloe. Mówiła matka 19-letniego Liama i jego dziewczyny. Oboje stracili tego wieczora życie. Jest już reakcja MI5. Szef służby wyraził głęboki żal. A na liście ofiar Salmana Abediego jest też dwoje Polaków. Dwoje rodziców, którzy przyszli odebrać z koncertu swoje córki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. We francuskim Senacie rozpoczęła się debata nad reformą podwyższającą wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Projekt wciąż wzbudza sprzeciw związków zawodowych, które od początku roku zorganizowały już 5 rund strajków i demonstracji w tej sprawie. Kolejna planowana jest na przyszły tydzień. Korespondencja Stefana Forcara. Senatorowie obiecują, że debata nad ustawą emerytalną będzie przebiegała spokojniej niż w Zgromadzeniu Narodowym. Przychodzimy do tej Izby z prostym celem – zbudowanie jasnego kompromisu w sprawie emerytur dla Francuzów, powiedział podczas rozpoczęcia posiedzenia Wyższej Izby Parlamentu minister finansów publicznych Gabriel Attal. Według obserwatorów kontrolowany przez prawicę Senat poprze rządową reformę, forsując jednak kilka poprawek dotyczących zatrudnienia starszych pracowników i emerytur dla matek. Nie zaspokaja to jednak żądań protestujących, którzy grożą sparaliżowaniem kraju, jeśli rząd nie wycofa całego projektu. Paraliż pogrążyłby kraj w kryzysie, którego można jeszcze uniknąć, ostrzegł rzecznik rządu Olivier Véran. Słowa te zostały odczytane jako oznaka słabości ze strony władz przed kolejną rundą protestów 7 marca. Tego dnia w całym kraju spodziewane są gigantyczne demonstracje oraz początek bezterminowych strajków w sektorach transportu i energii. Pracę mają też przerwać nauczyciele, urzędnicy, śmieciarze i kurierzy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wystawę Maraton Solidarności – Polski sport dla Ukrainy można oglądać w Belwederze. Prezentowane są na niej fotografie i wypowiedzi sportowców, którzy otrzymali w Polsce możliwość kontynuowania treningów, ale także tych, którzy zostali na Ukrainie i tam ćwiczą na zniszczonych przez Rosjan obiektach. Prezydent Andrzej Duda, który objął projekt honorowym patronatem, dziękował ludziom polskiego sportu za otwarcie swojego świata dla sportowców z Ukrainy, za to, jak mówił, że po sportowemu postanowili zło dobrem zwyciężać. Mistrz olimpijski z 1976 roku w pięcioboju nowoczesnym Janusz Peciak powiedział, że takie wartości jak solidarność, współpraca i fair play mają w sporcie ogromne znaczenie. Zaznaczył, że polscy sportowcy też z tej współpracy korzystają. Jest to korzyść obopólna, nie tylko to, że my pomagamy zawodnikom ukraińskim, ale oni również nam pomagają, ponieważ są sparring partnerami, ponieważ jak wiemy, sport ukraiński jest na bardzo wysokim poziomie i w innych sportach tak samo wiele korzyści żeśmy odnieśli dzięki temu, że mogli sportowcy ukraińscy z nami trenować. Wystawa od marca będzie podróżować po całej Polsce. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Komplet Polaków zobaczymy w jutrzejszym konkursie Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Kwalifikacje na dużej skoczni w Planicy wygrał Słoweniec Timi Zajc, który wyprzedził drugiego Dawida Kubackiego i trzeciego Kamila Stocha. W konkursie zobaczymy też 16 dziś Piotra Żyłę i 31 Aleksandra Zniszczoła. Konkurs jutro o 17.30. Teraz nie najlepsze wieści z Dubaju. Hubert Hurkacz przegrał z Serbem Nowakiem Dżokowiciem i odpadł w ćwierćfinale turnieju rangi ATP. Polak nie był w stanie ugrać nawet seta w starciu z liderem światowego rankingu. Djokovic wygrywał 6-3 i 7-5. Jego kolejnym rywalem będzie Daniel Miedwiediew lub Chorwat Borna Coric. Porażkę muszą też przyjąć siatkarki Chemika Police. Polska ekipa przegrała 1-3 z Fenerbahce Stambuł i odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzeń. Chemiczanki zdołały wygrać tylko trzecią partię, 25-21. W kolejnych przegrywały do 23, 19 i 18. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu turecka ekipa wygrała w Szczecinie 3-2. Tymczasem trwa mecz 26. kolejki Plus Ligi Mężczyzn. BBTS Bielsko-Biała przegrywa 1-2 z Treflem Gdańsk. Za moment rozpocznie się czwarta partia. Dominik Czaja, wioślarz z AZS-u AWF Warszawa, został najlepszym sportowcem stolicy. W ubiegłym roku sięgnął po złoty medal Mistrzostw Świata w czwórce podwójnej. Nagrodę w jego imieniu odebrała żona Maria Czaja, która przyznała, że na taki tytuł pracuje się długie lata. Powiem szczerze, że bardzo na to liczyliśmy. To najlepszy jego rok, jeśli chodzi o sukcesy sportowe. Oczywiście kapituła wybiera i tutaj musimy się z tym liczyć. Natomiast wydaje mi się, że zasłużył na to wcześniej w plebiscytach. Był już na trzecim miejscu chyba najwyżej. Razem z kolegą byli. Cieszę się, bo jest to nagroda zasłużona przez mojego męża. Drugie miejsce zajęła płotkarka z AZS-u AWF Warszawa Pia Skrzyszowska, ubiegłoroczna mistrzyni Europy w biegu na 1000 metrów przez płotki. Trzecią pozycję wywalczył Tomasz Bartnik, uprawiający strzelectwo sportowe z Legii Warszawa. Zdobywca tytułu wicemistrza świata w strzelaniu z karabinu w trzech postawach z poprzedniego roku. Trenerem roku z kolei został Jarosław Skrzyszowski z AZS-u Warszawa, autor ubiegłorocznych sukcesów Anny Kiełbasińskiej i swojej córki Pii Skrzyszowskiej. Głównym czynnikiem jest oczywiście talent. Talent zawodnika. Dobrze by było, żeby i trener miał odrobinę talentu trenerskiego. No i do tego trzeba dorzucić sporo pracy. I jeżeli to jest dobrze skomponowane, no to wychodzą z tego czasami właśnie takie rezultaty. No i wydaje mi się, że to jest właśnie efekt tego, co nam się udało zrobić, czyli mieszanka talentu i pracy. To była 23. edycja plebiscytu.

Minęła 19.18 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą tonację realizuje Michał Jakubik. Sunday Bloody Sunday, ten wspaniały protest song nawiązuje do wydarzeń w Derry w Irlandii Północnej z 30 stycznia 1972 roku, kiedy to wojsko otworzyło ogień do nieuzbrojonych cywilów. W efekcie zginęło 26 mieszkańców Derry. I jednocześnie jest to oczywiście utwór z płyty War, która przedwczoraj obchodziła swoje 40 urodziny. Oczywiście mowa cały czas o grupie U2. Dla niektórych najważniejsza płyta tego zespołu, ale nie będziemy tego dzisiaj rozstrzygać, będziemy po prostu słuchać muzyki. Dodam jeszcze w ramach ciekawostki, że na skrzypcach w Sunday Bloody Sunday zagrał Steve Wickham, znany irlandzki skrzypek związany przez większą część kariery z grupą The Waterboys. Wracamy do płyty War 40. Out of the muddy clay, I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song. How long to sing their song? How long to sing their song? Like a Song, a wcześniej 40, oba utwory z albumu War, wydanego 28 lutego 1983 roku. Jak wspomniałem przedwczoraj, stuknęło 40 lat temu albumowi i do piosenek z tego wydawnictwa powrócimy jeszcze w drugiej części audycji. Natomiast w tej godzinie posłuchamy płyt, które ukazały się w podobnym okresie. Echo and the Bunnymen, płyta Porcupine w lutym roku 1983 to był zespół, który już od jakiegoś czasu działał, podobnie jak U2, a Porcupine to ich kolejna płyta, a największym przebojem z całości Porcupine, rzecz jasna, był utwór The Cutter. Waiting for things to give. Spare us the cutter. Echo and the Bunnymen ze swojej trzeciej płyty długogrającej Porcupine, dwa utwory The Cutter i In Bluer Skies. Ta płyta dotarła do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów albumowych, a War U2 do pierwszego. Także działo się w roku 83 na początku, w lutym, marcu naprawdę sporo. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych w tym samym okresie ukazała się kolejna płyta grupy Ramones, Subterranean Jungle, trochę lepsza od dwóch poprzednich, takie stwierdzenie bym zaryzykował, i za chwilę posłuchamy dwóch fragmentów z tego albumu. Najpierw Time Has Come Today, to jest utwór skomponowany przez braci Chambersów, a wydany przez nich w roku 1966, i to był taki psychodeliczny przebój, a chwilę później już taki klasyczny utwór w stylu Ramones Psychotherapy. Time! była grupa Ramones z płyty Subterranean Jungle, wydanej w lutym 1983 roku. Time Has Come Today z repertuaru The Chamber Brothers i Psychotherapy. Wracamy do Anglii i przenosimy się na pierwszą płytę długogrającą, innymi słowy debiutancki album grupy Tears for Fears. Just had to Change i Pale Shelter. Dwa duże przeboje grupy Tears for Fears z debiutanckiego albumu The Hurting. Roman Taurzabali i Kurt Smith w rolach głównych. Przed nami ostatnia dziś płyta z zimy 1983. Pierwszy fragment może niektórych z Państwa wprawić w drobne zakłopotanie. Proszę jednak nie regulować odbiorników, bo wszystko wkrótce się wyjaśni. Dodam jeszcze tylko, że ta płyta dotarła do zaledwie 5. miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii w roku 1983. Love!